वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम चौके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, आहा वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, आकर हमको खसम दे गई साथी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की, आहा बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की, ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है, खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है, जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नदियां चल कर थकी रुकी पर कभी न गंगा धारा, एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नदियां चल कर थकी रुकी पर कभी न गंगा धारा, हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की